Deze maand is het Frankrijk in de winkels van Gerard Besseling. Speciaal voor u over vers pain Bretagne, suikerbrioche en cuisse Lorraine, het Franse uientaartje. Nieuw in ons assortiment is het feitenbrood. En helemaal nieuw voor sporters, trimmers en joggers, het uit speciale bestanddelen samengestelde joggingbrood. Die het lichaam de broodnodige koolhydraten dus energie geeft. Joggingbrood is goed voor de gezondheid en het prestatievermogen. Gerard Besseling vindt u in winkelcentrum Streekhof, telefoon 15278 in Bovenkarspel en aan de Zesstedenweg 233 in Grotebroek, telefoon 15383. Uw echte bakker, net even anders.